bare et lite øreblikk. Vi ønsker velkommen til Bare et lite øreblikk, programmet som blant annet inneholder våre faste poster, hvor i all verden, vår turistguide for reisehungrige nordmenn, spør vekk vår spalte for spørsmål fra lytterne, og ikke minst den norske rekordklubben av 1975, klubben som går inn for å bringe samtlige rekorder i Guinness rekordbok over på norske hender eller føtter. Men aller først skal vi presentere vår faste gjest og gjennomgangsfigur i disse programmene, nemlig amatøreksperten alias Globetrotteren alias Brevkursfantome alias Knagg. Jeg har fått noe I vrangstrupen, skjønner du? Ja, har du fått opp det? Ja, det virker I hvert fall sånn nå. Ja, hva var det for noe? Norsk teaterliv. Og du tenker på Liv Ullmann? Ikke nødvendigvis. Ja, hva mener du da? Ja, du, Lars, du har jo alltid kalt meg for brevkursfantom, ikke sant? Jo, du jo ja, det. Nå har jeg fått meg et nytt forsett, skjønner du? Ser du det, ja? Ja, jeg skal bli et nytt og bedre fantom. Nytt og bedre brevkursfantom, altså? Nei, operafantom. Operafantom? Men ikke det sånn fæl fyr med maske og svær kappe som flagrer rundt I kulissene og ødelegger operaforestillinger og sånne? Jo, og teaterforestillinger og alt annet. Ja, kan man bli det, altså? Ja, har du brevkurs, kan det bli hva som helst, vet du. Ja, hvordan foregår det I praksis, da? Ja, man må jo som regel gå graden, da, vet du. Å ja, hvordan det, du? Ja, de fleste begynner jo som amatørteaterfantom og går videre som teaterskolefantom. Hva mener du med de fleste? Ja, jeg har jo et avansert brevkurs som kvalifiserer direkte til profesjonell teater og operafantom, ikke sant? Ja, men det må da være veldig vanskelig å få jobb. Nei da, tilbudene strømmer på, vet du. Jeg har allerede fått tilbud om å ødelegge forestillinger både på Nationaltheatret, det norske teater og den norske opera. Det var sannelig ikke dårlig gitt. Nei, men egentlig hadde jeg mest lyst til å få jobb I fjernsynsteatret, vet du. Og ser du det, ja? Ja, men de svarte at de kunne klare seg utmerket godt uten min hjelp. Ja, riktig, jeg forstår. Men hva gjør du nå? Nei, nå har jeg tatt meg biopp så lenge. Og hva gjør du da? Samle honning, vel?